بنوله اشقما بيري بوزي بنوله ضهمولم تلبا بوزي تلبا بوزي جاسو اسمما بوردي دبيرات نزي حبسو يقال سر بسيرات اليافور افتبارون بهارا تموم سال اگر بیان میوارم تموم سال اگر بیان میوارم کسی که قاتلم نی من کشته کسی که قاتلم نی کشش هر جا که میرم ری بری من مکه هاش را نمی کن یه ببی من توی کمینی بلیز التماس بزوینی فجو تیر خلاص بزوینی فجو تیر خلاصه